โดยมากทุกคนนะมันอยากที่เราออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันอยากอยากนี่มันก็ปนกับความหลงนั่นแหละอยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาอย่างนั้นความอยากนี่ท่านจึงว่ามันเป็นบารมีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาระงับความอยากความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราพิจารณาดูกันนะทุกคน ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตามท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทาขีดเด็ดทั้งหลายนั่นนะแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นนะถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากว่าเราถอดใจความจริงๆแล้วนะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยถึงจะรู้อะไรมาก็ช่างมันเถอะแต่ไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยากออกมาปฏิบัติให้มันสงบไม่อยากจะให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้มันเป็นทุกข์อยากทั้งสองอย่างนี้มีราคาเท่ากันอยากจะพ้นทุกข์มันก็เป็นกิเลสสำหรับที่บุคคลที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสไม่อยากอันนั้นมันประกอบไปด้วยความโง่เหมือนกันคืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีนักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นกามสุขันธิกานิโยโคอัตตะเยตมัฏฐาโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราน่ะที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านขลุ่มมาในตอนนี้เองไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงหลายประการที่ท่านหาอุบายจะได้พบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกันสิ่งทั้งสองอย่างนี้แหละมันกวนอยู่เราจึงลงทางมันไม่ได้ก็เพราะอันนี้ให้ความเป็นจริงนั่นก่อนทุกคนจะมาปฏิบัตินั่นครับมันต้องเป็นผู้ตุชนมาเดิมพันมันเป็นผู้ตุชนมาผู้ตุชนมามันต้องประกอบไปด้วยความอยากไอ้ความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากเพื่อความหลงไม่อยากนี้มันก็มีโทษเหมือนกันคำที่ว่าไม่อยากนี้มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันคำที่ว่าอยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเนี่ยทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องมันว่าจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกจะหยุดก็หยุดไม่ได้แต่เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่อยากเมื่อไรนั่นก็เป็นแต่ความอยากปัญญาไม่มีมันอยากเป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากนั้นมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรมันขาดปัญญาแต่ความเป็นจริงนั่นมันก็ไอ้ความอยากทั้งสองอย่างนี้น่ะหรือความไม่อยากนี่ครับธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่มีปัญญาเราก็พยายามไม่ให้มันอยากอย่างนึงก็อยากให้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างทั้งสองคู่เนี่ยครับมันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวอื่นถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั่นไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งสองแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานั่นสาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกันอยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยคำที่ว่าไม่อยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นมันวูบเดียวเท่านั้นมันก็หายไปดังนั้นความอยากที่ความไม่อยากนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็เนี่ยอยากไม่มีอุปทานไม่อยากก็ไม่อยากนั้นน่ะก็ไม่มีอุปทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามส่วนความจริงมันก็เป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะคุบมันอยู่ที่ไกลๆเนี่ยมันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจารณานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นหรอกมันรู้ตรงนี้นะมันชาวประมงเขาไปทอดแหนั่นแหละทอดแหน่ะมันถูกปลาตัวใหญ่ๆเข้าเนี่ยเจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวปลาจะออกจากแหมันไปเสียไม่เป็นเช่นนั้นใจมันก็ริ้นโลนขึ้นเร็ว ระวังมากบังคับตะคุบไปตะคุบมาอยู่นั่นแหละไปเดียวปลานะครับออกไปจากแขนซะพอไปตะคุบมันแรงเอาเกินไปอย่างนั้นโบราณท่านพูดถึงเรื่องอันเนี้ยท่านบอกค่อยๆทำมันแต่อย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆทำมันไปนี่เรื่อยไปงั้นอย่าปล่อยให้มันหรืออย่าไม่อยากรู้มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทำมันไปเรื่อยเป็นปฏิปทาขี้เกียจก็ทำมันไม่ขี้เกียจแล้วก็ทำมันเรียกว่าการทำต้องทำไปเรื่อยอย่างนี้การว่าเราขยันมันก็ขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีอย่างนี้เมื่อขยันแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรมากมายนะแต่ว่าเราทำขยันไปมากๆไปถูกทางมันก็นานๆไปก็ไม่สงบไม่ระงับนะที่มันก็จะไอ้ความเห็นอย่างนั้นมันก็จะวกกลับมาหาตัวเราเองว่าเรานี้มีบุญน้อยหรือมีวาสนาน้อยหรือคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถอนออกไปก็ได้ตรงนี้ต้องใช้ความระวัดระวังมีขันติความอดทนเราทำไปเรื่อยๆมันปลาตัวใหญ่ๆก็ทำไปค่อยคลำมันไปเรื่อยๆนะถ้าเราคลำไปเรื่อยๆเนี่ยปลามันก็มีแรงค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันไม่หยุดเนี่ยเราผลักมันไปเรื่อยๆนานๆปลาก็หมดกำลังถ้าปลาหมดกำลังน่ะมันก็จับง่ายมันก็จับง่ายเอาที่ถนัดมันก็จับมันง่ายถ้าเรารีบจนเกินไปปลามันก็วิ่งออกจากแหนั้นโดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพิจารณาตามพื้นเพของเราอ่ะเช่นว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัติไม่มีความรู้ในอะไรเทียมมันเกิดขึ้นจากความรู้อันเก่าแล้วนั่นแหละพื้นเพอันเก่าแล้วนั่นแหละของเก่าน่ะคือธรรมชาติของจิตมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มันก็มีอยู่ถึงว่าเราไม่รู้มันก็มีอยู่มันมีอยู่นั่นแหละอย่างธรรมะที่ท่านพูดเลยว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนี่มันถูกนะครับอันนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันในทิศแสงไปที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจในสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวไปการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติไม่มีพื้นปริยัติรู้จิตผมเคยพูดว่าพยายามผ่านจิตเจ้าของพยายามพูดกับจิตเจ้าของมันจึงรู้เรื่องมันก็ค่อยทำไปถ้ายังไม่ถึงที่มันต่อไปอยู่อย่างนั้นทำไปครูบาอาจารย์บางท่านท่านได้บอกทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่หยุดทำไปเรื่อยอันนี้ถ้าหากว่าถ้ามาเราคิดทำไปเรื่อยไม่รู้เรื่องมันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไม่ถูกที่มันจะรู้อะไรบอกจะทำไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นคือการกระทำไปเรื่อยการกระทำไม่หยุดนะมันจะต้องเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราทำนั่นแหละในเวลานั้นมันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดไม่เกิดผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันกายบุรุษไปสีไฟเอาไม้ลำปอสองซี่หรือไม้ไผ่สองซี่ถ้าว่าไฟอยู่ที่นี่เอาไม้ไผ่สองซี่ลำปอสองซี่เนี่ยสีกันเข้าไปท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาทำนะจับไม้ไผ่สองซี่หรือลำปอสองซี่มาสีเข้าไปใจเรามันร้อนเราทำงานนั้นสีไปเรื่อยไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดอยากจะให้มันเป็นไฟที่อยากจะให้มันเป็นไฟอยู่เรื่อยไอ้ไฟนั้นมันก็ไม่เกิดนี่แล้วก็เกิดความขี้เกียจแล้วก็พักแค่หน่อยคิดแค่พักหนึ่งเอาอีกนะก็เอาอีกมันก็เดินช้าไปพักผ่อนแล้วก็ความร้อนมันก็หายไปคือมันไม่ติดต่อกันนี่ ทำไปทำไปเรื่อยไปเนี่ยเหนื่อยก็หยุดนะถ้ามีเต้นอย่างเดียวมันก็ปวดไม่ขี้เกียจมันไปปนก็เลยนะเออมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างเงี้ยบุรุษนั่นก็หาว่าไฟไม่มีในที่นี้นี่ก็ทิ้งมันไปใช่ไม่เจอไฟก็ไปประกาศว่าไฟทำงี้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาได้ทำแล้วไอ้ความเป็นจริงทำก็จริงเลยแต่ว่าไอ้ความร้อนยังไม่สมรุนกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟให้เราไอ้ความเป็นจริงนั้นไฟนั้นมันมีอยู่แต่เราทำไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันนี่คือความร้อนมันไม่สมรุนกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้คือเกิดความท้อแท้เป็นมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละก็ละอันนี้ไปทำมาโน่นเรื่อยไปนี่อันนี้ก็ฉันใดเหมือนกันการกระทำนี่เขาเรียกว่ามันปฏิปทาทางกายเนี่ยทางใจสองอย่างมันพร้อมกันใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพื้นเพมันเป็นคนมีกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีคนมีกิเลสทั้งนั้นแต่ท่านมันมีปัญญาหลายทุกองค์พระอรหันต์ก็เหมือนกันกันนั้นเมื่อยังเป็นพุทธชนอยู่เหมือนแต่เรามันคิดไม่ถูกมันยังเป็นพุทธชนอยู่อย่างนั้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งแล้วก็วุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากเป็นต้นมันก็ไม่วุ่นวายอีกอันหนึ่งมันก็ดีใจอีกอันหนึ่งอย่างนี้มันผสมผสมกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเช่นว่าพระวินัยที่เราฟังกันไปเนี่ยรู้แล้วมันก็เป็นของยากจำเป็นจะต้องรักษาคิดหาบททุกอย่างให้ไปท่องดูทุกอย่างตรวจดูศีลของเจ้าของต้องไปตรวจดูทั้งทุกคิดหาบทเมื่อคิดไปแล้วมันโอ้ไม่ไหวนะอย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบไปว่าพระพุทธเจ้าของเราน่ะท่านสอนให้พิจารณากายอย่างเจสาโลมานาคาตันตาตาโจนี่ไม่ใช่กายทั้งนั้นน่ะลองสิมันเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นน่ะที่ท่านในกรรมฐานครั้งแรกกันน่ะเรื่องกายทั้งนั้นน่ะท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองมันก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไปเพราะว่าอะไรมันเหมือนกันถ้าหากว่าเราเห็นชัดเฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านี้ถ้าไม่เห็นชัดนะมันก็หมดสงสัยนี่เพราะว่ารูปนามเนี่ยมันเหมือนกันทั้งนั้นมันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเห็นชัดในตัวเราคนเดียวคนในโลกเนี่ยเฉพาะร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาถ้าเราคิดได้เช่นนี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนี้ภาระเราก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาลนี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากถึงเวลาเราคิดแค่นั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินัยเรานี่ก็เหมือนกันอ่านที่ข้าบทไม่รู้ว่าจะไปโกรธที่ข้าบทเนี่ยตามความจริงมันน่ะถ้าเราจะไปคิดดูแล้วตามใจเขาเราก็นึกว่ามันเหลือวิสัยของเราแล้วใครจะไปนึกมันได้ทุกสิกขาบทมันมากเหลือเกินเฉพาะอาจารย์ตำราจะให้ตรวจดูศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้ได้โกรธสิกขาบทให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ในความเข้าใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกคนนี่ก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูดโดยตรงไปตามตำราก็ตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นแหละให้ความจริงในถ้าเรียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวครับหมดศรัทธาเหมือนกันหมดศรัทธาเหมือนกันนั่นเดียวว่ามันยังไม่เกิดปัญญาครับถ้ามันเกิดปัญญาแล้วก็คนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวแล้วก็พิจารณาเราคนคนเดียว กล่าวว่าเพราะเรามีรูปเพราะเรามีนามลักษณะของรูปนามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันมันเห็นเช่นนั้นภาระที่เราจะต้องคิดมันก็น้อยลงเพราะมันอันเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอัตโนโจทยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองให้เตือนเจ้าของเนี่ยไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เห็นเป็นว่าทุกคนเพราะมันอันเดียวมันบริษัทอันเดียวกันนี่มันยี่ห้ออันเดียวกันนั่นไงแต่มันลงสีสันฐานมันเท่านั้นน่ะแต่ยี่ห้อมันอันเดียวกันแต่ถ้ายาตันใจยาปวดหายนี่นะครับเป็นต้นมันก็มีลักษณะรักษาโรคเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนมาเป็นยาปวดหายแต่ว่ามันเปลี่ยนอันนึงว่าตันใจความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่คนละอย่างหรอกมันมาทำจุดเข้ามาคือให้แก้ปวดเหมือนกันเท่านั้นอันนี้ความเห็นแค่นี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้นเรารวมประมาณนี้เดียวว่าเราคลำมันไปนะครั้งแรกก็คลำมันไปอย่างนั้นคลำมันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นมันเกิดความฉลาดอยู่ในการกระทำก็ทำไปเรื่อยทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็นนี่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นปริยัติเลยครับตาเรานี่ก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติทั้งนั้นมันรู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นมันก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันติดอยู่ในรูปไม่รู้จักทางออกเสียงเราก็รู้ว่ามันเป็นเสียงอย่างนั้นแต่เราก็ไปติดอยู่ในเสียงอันนั้นอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยมันก็จึงเป็นบ่วงสำหรับเกาะสำหรับเกี่ยวเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในตัวของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราก็ทำไปอย่างนั้นน่ะอีกวันหนึ่งมันต้องเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาฮะเป็นความแปลกๆเพราะอะไรเพราะการกระทำไม่หยุดเพราะกำหนดไม่หยุดนานไปพอสมควรกับนิสัยปัจจัยของคนเรามันก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมวิจยะมันจะเดินโพชฌงค์เองมันเนี่ยโพชฌงค์ทั้งหมดมันจะเกิดอยู่อย่างเนี้ยสอดส่องทำไปโพชฌงค์โคสติสังคาโตธรรมายังวิจโยตถะวิริยมปีติปัจจเทโพชฌงค์เจตถาปวัตสุเปกขาโพชฌงคาเบื้องแรกมันเกิดอย่างนี้ฮะอาการนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นโพชฌงค์เทพโพชฌงค์นั้นก็ทั้งหมดน่ะก็เป็นองค์ที่ตรัสรู้ธรรมะทั้งนั้นไอ้โพชฌงค์เนี่ยก็ถ้าเราได้เรียนรู้มันก็รู้ตามปริยัติเหมือนกันแต่ไม่มองเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดในใจของเราไม่เห็นมันเป็นความคิดของเราซะไม่เห็นมันเป็นโพชฌงค์ไอ้ความจริงๆโพชฌงค์เนี่ยมันเกิดมาในลักษณะอันนี้พระพุทธเจ้าจริงๆบัญญัติผู้รู้ทั้งหลายจริงบัญญัติเป็นข้อความออกมาเป็นปริยัติปริยัตินี้มันก็เกิดจากปฏิบัติมาแต่มันถอนตัวออกมาเป็นปริยัติเป็นตัวหนังสืออะไรต่ออะไรเป็นคำพูดไปมันก็เป็นไปภาษาอื่นอีกแต่ว่าโพชฌงค์เจ็ดแต่มันก็หายไปโดยที่เราไม่รู้มันนั่นแหละแต่ความเป็นจริงนั่นก็มันมีอยู่ในนี่หมดน่ะโพชฌงค์โคสติตังคาโตธรรมานังเวจโยนะมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเกิดธรรมิจยะเกิดการพินิจพิจารณาเกิดปีติเกิดความเพียรเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่มันจะเกิดไปตามระดับอันนี้เพราะการกระทำนี้ถ้ามันเกิดในการกระทำนี้ทั้งหมดมันก็เป็นองค์ที่ตรัสรู้ธรรมะอย่างนี้นี่มันเป็นอาการนี้มันมีอยู่ถ้าทำไปถูกทางมันก็ต้องเกิดอาการอย่างนี้ธรรมะมันก็ต้องมีอยู่ในนี้ครับอย่างนั้นท่านจึงค่อยๆทำไปไปก่อนพิจารณาอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้อย่างท่านอาจารย์จันทร์ไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกับเขาไม่ได้ครับไปนึกถึงว่าพระกรรมฐานที่เรานั่งเนี่ยมันสะอาดมันเนียนแจ้งมันรู้มันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่วัดต้องประพรมกันนี่เนี่ยท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติไปแปลบาลีท่านนึกว่ามันจะรู้อย่างนั้นมันจะเห็นไปอย่างนั้นท่านก็มาปฏิบัติผมก็ได้อธิบายอะไรต่างๆท่านฟังโอ้ท่านหลงในการเห็นไม่รู้ในการเห็นมันเป็นไงมันเป็นคำพูดอันเดียวกันเห็นเนี่ย เห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเห็นจากการอ่านปริยัติอย่างหนึ่งเรียนปริยัติอย่างหนึ่งมันก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่ากันทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นในหลักปฏิบัติเห็นเนี่ยมันละครับมันละหรือมันยังละไม่หมดมันก็ต้องพยายามละไม่ใช่ว่ามันเฉยๆครับมีความโรคเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านไม่วางมันครับนะท่านไม่วางมันพิจารณาแดนที่มันจะเกิดแต่มันเกิดมาแล้วกว่าพิจารณาโทษมันให้มันเห็นด้วยจะก็เห็นโทษในการกระทำเช่นนั้นและก็เห็นประโยชน์ในการละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอ้ความเห็นนั่นนี่ก็ไม่ใช่มันอยู่ในโน้นมันอยู่ในจิตของเจ้าของที่มันส่องใสนี่นะอื่นไกลอย่างนั้นพวกปริยัติหรือพวกปฏิบัติเนี่ยพูดมันถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันโดยมากก็เขาจะโทษว่าปฏิบัติเนี่ยพูดไม่มีรากฐานนี่พูดไม่มีรากฐานนี่พูดไปตามความเห็นของตนชอบโทษกันอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็อันรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับมันรุ่นเดียวกันนั่นแหละเหมือนหน้ามือกับหลังมือของเราอ่ะนะเมื่อเราคว่ำลงนะหน้ามือมันก็หายไปครับไม่ใช่ว่ามันหายไปที่ไหนหรอกครับมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่เห็นพอเนี่ยมันบังอยู่นะหลังมือมันบังอยู่มันก็ไม่เห็นคำที่ว่าไม่เห็นไม่ใช่มันเสียหายไปที่ไหนหรอกไม่ว่ามันยิ่งไว้ที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างล่างฮะมันอยู่ข้างล่างเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้นมาหลังมือมันก็หายไปไม่มีมันไม่หายไปที่ไหนก็มันหายอยู่ข้างล่างนั่นเองนะอย่างนี้ให้เรามีความเห็นอย่างนี้ปฏิบัตินึกว่ามันหายไปไหนก็ไปมองหาทางอื่นแต่ว่ามันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไปมองทางอื่นถึงเรียนรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นครับจะหาอะไรมันก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นก็เรียกว่าละครับถอนอุปทานมันมีความไม่มีความยึดหรือมันมีความยึดก็มันเทาลงมันไปคนละแง่อย่างนี้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติชอบอย่างนี้หลงอย่างนี้ครับอยากได้ง่ายๆอยากได้ตามใจของเราจะไปดูอื่นเลยครับดูร่างกายเรานี่แหละครับมันได้ตามใจเราไหมเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันได้ตามใจเราหรือเปล่าเรื่องตายนี้ก็เหมือนกันเรื่องจิตนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นครับดังนั้นคนจึงมองข้ามมันแค่อะไรมันไม่ถูกใจเรามันก็ทิ้งมันซะอะไรไม่ชอบใจเราก็ทิ้งมันเท่านั้นแหละมาหารู้ไม่ว่าอันจริงที่เราชอบใจนั้นหรือไม่ชอบใจนั้นอันใดผิดหรือถูกเราไม่รู้รู้แต่พอเพียงว่าอันใดไม่ชอบอันนั้นแหละมันผิดไม่ถูกเพราะเราไม่ชอบอันใดที่เราชอบแล้วอันนั้นแหละมันถูกแล้วเพราะเราชอบอันนี้ให้คำนึงถึงอ่ะทีฆนกพรามดูสิทีฆนกพรามเนี่ยพรามเล็บยาวๆที่พระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิตกูฏืออะไรเนี่ยพระพุทธริบุตรพรามจะมีความเห็นว่าด้วยปัญญาของแกเรื่องทิฏฐิทั้งสามนั่นทิฏฐิคือความเห็นนั่นความเห็นอย่างไรถ้าก็ไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะคือเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรรมเนี่ยความเห็นพรามนั้นเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก่เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิจกูฏพระพุทธบุตรเขาเรียนกราบเรียนถามเรื่องทิฏฐิทั้งสามเนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็มันเป็นด้วนจะเป็นธรรมะธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมาเนี่ยครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็ยิ่งไปตามปริยัติการภาวนาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้แล้วเราต้องวิ่งไปตามเนี่ยถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอันนี้มันเป็นธรรมะเหมือนกันครับมันก็ลึกมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมันนี้ถ้าหากว่าเรามีปัญญาและพิจารณานะครับมันก็เป็นปริยัติเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปริยัติครับที่ธรรมชาติตอนนี้มันเป็นปริยัติเมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอย่างไรนะครับ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาอารมณ์อาศัยอันนี้เป็นปริยัติสำหรับผู้ภาวนาไม่มีความรู้ในการปริยัติต้องอาศัยอันนี้ครับอาศัยความจริงอันนี้ทุกอย่างมันก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันยังงั้นคนเรียนปริยัติก็ดีคนไม่เรียนปริยัติก็ดีนะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ผมว่าแล้วก็มากระทำพยายามทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีความเพียรมีขันติความอดทนสม่ำเสมอมันมีสติเป็นหลักคือความระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่นี่เรานอนอยู่นี่เราระลึกได้ไหมอิริยาบถอะไรเราอยู่แต่จะให้รู้ตัวว่าในเวลาที่เราอยู่นี่เมื่อระลึกได้ถึงมันมันติดกันนี่เนี่ยมันไม่ห่างไกลกันนะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวถ้ามันเร็วมันจะเกิดทุกข์มาเดียวกันเลยสองอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเมื่อความระลึกเกิดขึ้นมาความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นมาเลยความระลึกได้เกิดขึ้นมาเมื่อมันเร็วที่สุดแล้วมันก็เมื่อเราตั้งมั่นอยู่มันก็รู้สึกง่ายๆคือความรู้ใจว่าเราอยู่ยังไงเป็นอะไรอยู่อย่างนี้เป็นสติของเราเนี่ยเมื่อมีสติเมื่อไรแล้วก็รู้ตัวอยู่เหมือนนั้นที่นี่ก็มีปัญญาบางทีนี่มันปัญญามันน้อยมาไม่ทันมีสติอยู่ก็จริงมีความรู้สึกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันผิดของมันได้มันผิดของมันได้ไอ้ตัวปัญญานี่มันจะวิ่งเข้ามามาช่วยที่ว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอบรมปัญญาด้วยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ระลึกได้ก็ระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ระลึกได้มันอยู่แต่เราเห็นว่าอนิจจังเป็นพื้นเป็นหลักฐานทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นอ่ะมันสักแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปของมันอย่างนั้นฉะนั้นไอ้คนหลงจึงไปทำโทษกับมันจึงใช้สิ่งทั้งหลายนี่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากเรามีปัญญาพร้อมอยู่แล้วนะไอ้ความรู้สึกหรือความระลึกเนี่ยมันจะติดกันเป็นระดับกันแต่ปัญญานั้นยังไม่ปองสายเมื่อกลับมาถึงแล้วมันก็สตินี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างก็ระลึกได้สัมปชัญญะนี่ความรู้ตัวก็เห็นว่ามันไม่ถูกทุกอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยมีคุณสติอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรคือเอามันง่ายๆก็ได้ตรงนี้ไหวคือสติที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ตามมันเถอะไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ช่างมันเถอะมันเป็นธรรมจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานต้านฌานมันเลยว่าสตินี้มันก็ไม่แน่นอนว่ามันลึกๆอย่างนี้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเรื่องจะเป็นของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงถ้าเราไม่รู้มันเนี่ยอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยากจะตามปรารถนาของเรามันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรารถนาของเราอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้อันนี้มันอำนาจจิตของเจ้าของซึ่งสกปรกสกปรกด้วยความไม่รู้จักอันนี้มันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้ถ้าว่าปัญญาตัวปัญญาต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างนี้ว่าเราได้ยินที่แล้วเราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นคือไอ้ความยึดมั่นถือมันมันเต็มอยู่ในใจของเราแล้วนี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจะที่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของไม่เที่ยงเป็นหลักที่นิจไขของมันของไม่เที่ยงมีแต่เราไปยึดมันมันก็พาเราทุกข์ทำไมมันจึงต้องเข้าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจับมันจะเอาตามใจเขาจะของทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีอำนาจอย่างนั้นถ้าจิตของเรานี่ไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยเราคิดชอบอย่างไรไม่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นมันจะชอบใจอย่างไรมันจะเป็นธรรมะอย่างนั้นความปนทุกข์ตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เรื่องกายก็เรื่องจิตสัมผัสกันมาแล้วเรื่องจิตที่หลงมันก็มามีความรู้ไปอย่างหนึ่ง เรื่องจิตที่รู้เมื่อรับอารมณ์แล้วมันก็มีความรู้ไปอย่างไอ้จิตที่มันรู้เป็นต้นมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่คณะที่ว่าปัญญาที่มันเกิดมันรู้จักไอ้ที่มันมีปัญญาเนี่ยมันตามงมไปด้วยความโง่ของมันมันก็เลยว่าไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเฉพาะว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแล้วอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีนะอย่างนี้อย่างนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะปัญญาไม่เกิดถ้ามันเกิดที่นี่จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเจ้าต้องว่าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อรับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาต้องเห็นเลยถึงเมื่อเราจะชอบมันอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเราจะคิดอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์แต่เพราะความที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าสักแต่ว่ายืนอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้ครับอารมณ์มันมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกกันแหละมันวิ่งกันมาหาเราถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเราก็วิ่งไปตามตันหาวิ่งไปตามความอยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายมันแยกไม่ได้มันก็ปนเปื้อนกันอยู่เรื่อยไปบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของมันบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างเพราะทำไมเพราะอันนี้เอาใจของเราเป็นดักว่าอะไรเราชอบเพราะใจนั้นว่ามันดีอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็อารมณ์นั้นมันไม่ดีฉะนั้นมันจะห่างไกลจากธรรมะเมื่อห่างไกลจากธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนไอ้ความอยากมันก็เริ่มขึ้นมาไอ้พวกความหลงมันเต็มอยู่แล้วถ้าพูดเรื่องจิตมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะต้องพยายามอย่างนี้สักไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานี่ก็คล้ายๆกับเราควรรู้จักอารมณ์มันนี้อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจึงเรียกอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องกำหนดอนาปานสติรวมหายใจเข้าออกนี้เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มันแน่แน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทำตามจิตของเราสงบนี่ก็เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่มันมากแต่ทำจิตของเราให้สงบนี่มันมากเกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูที่เราไปนั่งดูสิเราไปนั่งดูก็ได้อาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่ให้เราสงบมันมากเกินที่จะนั่งทำจึงว่าให้หากรรมฐานอันนี้อารมณ์ถูกใจของเราถูกจริตของเราเช่นว่าเจสาโลมานาขาตันตาตะโจท่านในทีนากลับไปกลับมาบางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเจสาอย่างนี้โลมานาขาตันตาตะโจหนังถ้าเราพูดพิจารณาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจริตของเราถ้าอะไรไม่ถูกจริตของเราแล้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสำหรับปราบกิเลสทั้งหลายมันให้มันเบาบางลงเช่นว่ามรณสติคือการระลึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นบางคนมันมีโรคมีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะปราบมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสลดสังเวชโอ้ยจนมันก็ตายไอ้รวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดตรงนั้นจิตใจเราก็สลดจิตใจเราก็สังเวชก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกจริตของเรานี่ท่านว่ายิปัจจนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ถูกจริตนะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่สังเวชอันใดที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยฉะนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่ค่อยสังเกตที่จะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสัมผัสหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะ ถ้าเข้ามาถวายเราเนี่ยแล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยนะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะมันจะรู้จักอะไรมาอะไรเราชอบเกลียดไปฟังนะอะไรเราไม่ชอบนี่เชื่อไม่เห็นว่าจริตของคนเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราชอบมันก็ขันมันนั้นเห็นว่ามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในสำหรับนั้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากำหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกภาคกับเราแล้วก็เห็นในงานอย่างนี้กรรมฐานที่ถูกจริตของเราเช่นว่าอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกคืออันนี้มันก็สบายดีนะจะไปทำอย่างอื่นไม่สบายเนี่ยพอนั่งควบลมกำหนดลมหายใจเข้าออกเห็นชัดนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยวนี้ดีกว่าตรงคำว่าลมหายใจเข้าออกมันออกมันเข้าออกมันเขาดูมันอยู่ตรงนั้นแหละดูนานๆทำไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางสัญญาอื่นๆมามันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆมันคนเราเดี๋ยวมันห่างออกไปเป็นต้นเนี่ยการติดต่อกันมันก็น้อยมันก็ไม่มีอารมณ์ตั้งหลายมันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แต่มันห่างไปเมื่อเราสนใจในอนาคตสตินี้ก็ง่ายขึ้นนั่งสบายถ้าเราทำตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชำนาญในการกระทำของเราว่าลมอยู่มันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวมันเป็นยังไงแล้วเราจะคิดต่อไปว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างดีเด็ดมันจะค่อยๆคิดตรงมันตามไปทีละขั้นละขั้นมันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยมีก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจจะนอนหลับอยู่ก็หายใจลืมตาขึ้นมันก็หายใจถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงแม้นอนหลับอยู่มันก็ต้องกินอยู่เนี่ยนี่เรียกอาหารถ้าเราเห็นนะโอ้พิจารณาไปแล้วมันจะเกิดพระสัทธาเป็นมาเออมันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้อาหารคือข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้กินชั่วระยะ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือวันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอาหารข้างนอกมันเรียกว่าอาหารมันยาวอาหารคือลมเนี่ยมันชั่วระยะนิดเดียวเท่านั้นมันไปไหนมันตายเนี่ยสัก15นาทีหรือ30นาทีนี่เอาหรือ10นาทีหรือ5นาทีอย่างนี้ก็ลองดูดิมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติมันจะมีความรู้เป็นอย่างนี้แต่ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแตกมันแตกเองถ้าเราไม่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้คำข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรมันเป็นอาหารนั่นถ้วยอะไรก็ซื้อมากินสำหรับอะไรก็ซื้อมันมาฮะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่าเป็นอาหารพิเศษเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งต่ออาหารอันนี้คือลมอันนี้ถ้าเราทำไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้หรือมันคิดต่อไปว่าลมเนี่ยเราก็กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาติดต่อกันอยู่เรื่อยอย่างนี้เป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนไว้ไปได้ต่อข้าลมอันนี้เรายิ่งเพียรนาไปมากสบายเป็นต้นลมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันขาดจากจมูกเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่ได้อยู่เฉยๆหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพานร่างกายเราก็ได้เราสงบนั่งอยู่เฉยๆการสงบลมมันไม่ออกลมมันไม่ขาดแต่ว่าลมละเอียดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันจะไปหล่อเลี้ยงอะไรทางร่างกายทางไหนนั่นเนี่ยทุกขุมขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดมันก็เลี้ยงโดยวิธีอันนั้นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อจิตของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันเลยลมหายใจก็จะขาดลมหายใจจะไม่มีถึงที่ตรงนี้ท่านว่าอย่าพึ่งตกใจมันเลยถ้าลมไม่มีจะทำไงจะกำหนดไหนกำหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นไหนรู้ที่ว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้ไอ้กรรมฐานมันถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อธิบายเรื่องลมมันมีใจมีภาพมีการของมันไปจนกว่าเรามีศรัทธาเห็นชัดอันนี้คือต้นตอมันทุกสิ่งทุกส่วนนี่ถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังของเราเรื่อย จะคล้ายน้ำในโอ่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะแห้งไปเอามาหยอดใส่เข้าไปเอามาหยอดใส่ไปเรื่อยถ้ามันจะแห้งเอามาหยอดใส่เพิ่มเข้าไปเลยตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตอยู่ไม่ตายไอ้การกระทำเพียรการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้นอันนี้กลับมาเป็นปฏิปทาของเราที่นี่ก็เลยความสบายเรียกว่าสงบสงบจากอารมณ์คือเรามีอารมณ์เดียวคำที่ว่าอารมณ์เดียวนั่นต่อนี่ก็ยากเหมือนกันไม่อยากจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกไอ้ความเป็นจริงอารมณ์อื่นนั่นเข้ามาแทรกถ้าเราคิดจะต่อเป็นอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองแต่ถ้าจะเราคิดว่าพูดตามสัดส่วนที่เราเกิดมาผู้ชายเราก็เห็นผู้หญิงเราก็เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อเราแม่เราอันอื่นเราก็นึกไปก็ได้อันนั้นเป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้ชายก็รู้อยู่แต่ผลที่สุดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนแม่ของเราหรือพ่อของเรานี่มันเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้มันเป็นจุดอยู่อย่างนี้อย่างอื่นนั่นเรียกว่ามันเป็นอาการจิตเรื่องอาการของจิตนั่นน่ะมันเป็นไปตามสภาพมันอย่างนั้นเมื่อสมถะมีความสงบเกิดขึ้นจิตเราก็ปล่อยสายตรงนั้นมันที่สงบไอ้สิ่งที่มันสงบนั่นอารมณ์มันก็จะน้อยลงไปการพิจารณาปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมายกหรือความสงบมันเกิดขึ้นมากหรือความสบายมันเกิดขึ้นมากแล้วมันจะติดไปเนี่ยมันจะติดความสุขมันจะติดความสบายถ้ามันจะไปยึดมั่นถือมั่นใช่พอดีเราก็ยกขึ้นมาไอ้ความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะไอ้ความทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะนี่ความที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงของมันอย่าไปยึดมันถือมันมันเลยไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทำไมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาวะทางไหนแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะมันเกลียวมันนับมันเนี่ยถ้ามันเกลียวก็ไปทางขวาเมื่อไปเห็นเช่นนี้มันก็คลายออกมาเกลียวของน็อตเนี่ยใกล้ๆมันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นเข้ามาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นนี่ท่านสงสัยตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นว่ามันแน่นอนตรงนั้นนี่มันก็ตึงสิตึงมันก็ทุกข์สิมันตึงมากเป็นทางตึงมากอย่างนั้นเราประทองความเห็นเอาไว้ย้อนออกมาซะคลายออกมาทำไมมันคลายมาได้เพราะว่ามันตึงไปเพราะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันจะฟังไม่แน่นอนไอ้ความมายึดมั่นถือมั่นคือเดียวกับคลายเกลียวมันออกมามันในใจตัวของมันอย่างนั้นเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นแบบเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเรียกว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะจะลดได้ยังไงมันก็คิดทำไมอย่างนั้นยึดก็ยึดอยู่ท่านจะลดไม่ได้ยังไงนะก็ยึดลดได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะอาศัยดักคือเรื่องที่ว่ามันไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นั่นน่ะที่เราประสบอยู่มันค่อยหมดตะคาไปค่อยหมดตะคาไปเท่าไรเป็นต้นมันก็บรรเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นบรรเทาเรื่อยๆลงไปอย่างนี้เรียกว่าคลายเกลียวมันดอกหมุนซ้ายไม่ใช่หมุนข้างขวามันก็ไม่ตึงอุปทานนั่นก็ถอนมาเรื่อยๆเนี่ยพอเราเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกุลร่างกายนี้ในรูปในนามนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นั่นก็เกิดความเบื่อคำที่ว่าเบื่อนั่นไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะไอ้ความที่เราว่ามันเบื่อกันเออไม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมันนี่แต่เห็นเขาอะไรก็ไม่สมน้ำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเบื่อมันไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันนี่เบื่ออย่างนี้มันจะมันเบื่อนะนี่อุปาทานรู้ไม่ทั่วถึงมันยิ่งเกิดความอิจฉาหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อมันเองเบื่อการคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเกลียดอันนี้มันไม่เที่ยงที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อด้วยวิธีอย่างนี้เกิดเป็นนิพพานความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัด รักใคร่ในอารมณ์นั้นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนให้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดถ้าว่าเราเห็นแล้วทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดมาที่มันไม่รู้จักสุขที่มันไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกข์นั้นไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนั่นต้นเหตุให้ทุกข์มันเกิดความรู้ไม่สม่ำเสมอในอารมณ์นั่นแหละไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมันเลยทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเราให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์แล้วจึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าที่เราภาวนากันนี้พิจารณาให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเกิดเหตุเกิดของทุกข์ให้รู้ความหลักทุกข์ให้รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงความหลักทุกข์รู้ทั้งสี่อย่างนี้เท่านั้นถ้าสิ่งทั้งหลายมันรู้เรานี่นะไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วเมื่อรู้ตัวทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนมันก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยเมื่ออยากใจทุกข์หลับไปก็ไปตัดเหตุมันนั่นเสียนี่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุในทุกข์เกิดรู้จักมันแล้วเนี่ยนี่ทุกข์มันเกิดเพราะเราอย่างนี้ไปสำคัญมั่นหมายมันอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดท่านหมายรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความหลับทุกข์ถ้ารู้จักความดับทุกข์ชนี้แล้วก็คลายเกลียวมันออกมาจะดีหมุนทางซ้ายมันจะเป็นหมุนทางขวาสบายดีคือมันจะไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ถอนตัวมานี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมันเป็นมรรคต่อมามันเป็นมากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาชีโวสัมมากัมมันโตไปตามเรื่องมันเนี่ยเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะเข้าไปหลับทุกข์ได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ตรงต่อกับไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญามันจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่เมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้สิ่งทั้งสี่ประการนี้ที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจะให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมมองไปทางไหนทางหน้าทางขวานี่ทางหน้าทางหลังมันเป็นสัจธรรมทางนั้นมีความจริงของมันทางนั้นดังนั้นผู้บรรลุธรรมะแล้วผู้รู้จักธรรมะจะนั่งที่ไหนก็มีธรรมทางนั้นรู้จักธรรมนี่มันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าอันนี้มันไม่แน่ถ้าไม่มีราคาตรงนั้นเนี่ยราคาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปพอเรารู้มันเกิดความรู้มันว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความหลักทุกข์มันเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่ความหลักทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยใครจะนินทามันก็เป็นสัจธรรมมั้งครับใครจะสรรเสริญมันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นทีนี้มันจะเหลือแต่อาการของจิตที่มันอยากคืออะไรมันสะสมมาแล้วแต่นานๆถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้แต่มันวางนะมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ว่าทุกข์คือรู้ตามเป็นจริงมันรู้ถึงมันครับถ้ารู้ถึงมันมันก็วางสุขถ้ารู้ถึงมันมันก็วางทุกข์ถ้าเราไม่รู้ถึงมันเราก็จะคุกมันก็จับให้มันแน่นเดี๋ยวมันก็กัดเราจะแน่นเนี่ยจะคุกมันดูสิ